Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özlem. Merhabalar. Herkese günaydın ve iyi haftalar. Evet, gündemimizde çok sayıda haber var ama hangi birine değineceğiz? Siz nasıl bir program düşündünüz? Grönland üzerine konuşalım isterseniz. Malum Davos zirvesi vardı ve Davos zirvesi Grönland konusuna da önemli başlıklardan bir tanesiydi. Buna değinelim isterim. Biliyorsunuz oradaki konuşmalarda Donald Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çerçeve bir anlaşma çerçevesi olduğunu beyan etti. Ve hatta bir orada yaşayan insanlara birer milyon dolar vereceklerini söyledi. Ve bu çerçeve içerisinde bir anlaşmanın NATO Genel Sekreteri ile olduğunu belirtti. 1 Buna milyon karşı... dolara çıktı mı? 100 bin dolardan bahsediliyordu. 1 milyon maksimum dolar diye en son okudum. Kişi başı mı bu? Evet, hatta Putin'in parası var, öder demiş. Ondan sonra... Putin böyle bir hesap yapmış zaten. Alaska'yı biz şu kadara şey yapmıştık, Grönland'da bu kadardır diye. Evet. Onu daha önce vermeyi unuttuk ama öyle. Ama bir... Alaska'yı çok ucuza sattılar. Evet. Buna da değineceğim. Yani Danimarka bu anlaşmadan haberim yok diyor. Ondan sonra bir de yani NATO dediğiniz örgütte 35 tane üye var bildiğim kadarıyla. Ve NATO'nun kuruluşundan beri böyle bir takım kararlar genel sekreterle bir ülke devlet başkanının görüşmesiyle değil, oylanır yani oy birliğiyle alınır bir takım kararlar. Yani NATO'nun sefaleti açısından da Avrupa zaten liderler her biri ayrı bir telden çalıyor. Bu mevzu da önemli. Yani NATO Genel Sekreteri Amerikan, tabii ki NATO'daki en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri ama hiçbir organ tanınmıyor. Yani NATO genelde işte oy birliğiyle kararların alındığı bir organ şeydir, kuruluştur. Ve dolayısıyla buna da dikkat çekmekte fayda var. Ne yapılan anlaşmanın içeriğine ilişkin NATO'nun ve Avrupa'da yaşayan, Avrupa'da bulunan ülkelerin bir anlaşmada katkısı var. Ne de Danimarka, sonuçta Danimarka'ya verilmiş bu topraklar. Onlar da bizim haberimiz yok diyor. Yani bu şeye en böyle esaslı tepkiyi de Kanada Başbakanı koydu. Zaten Kanada Başbakanı'nın bu konuşması, yani Avrupa'nın o İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülke merkez siyasetlerin iktidar olduğu ülkelerin ikircikli tavırlarına, aynı zamanda işte milliyetçi, ırkçı partilerin ağırlıkta olduğu ülkelerin de tavırları, yani bu da enteresan, izlenmeye ve değerlendirmeye muhtaç. Kanada Başbakanı bu anlamda en büyük analizi ve katkıda bulundu. Sonuçta diyor ki yani biz bu buz parçasını istiyoruz diyor. Buna yani dediğim gibi Avrupa'nın tavrı, özellikle büyük ülkelerin tavrı son derece ikircikçi, cılız ve gerçekten zayıf tepkilerle bir teslimiyeti ifade ediyor. Şimdi bu ilhak etme meselesi ne geçmeden önce, biraz önce Özde senin söylediğin Alaska meselesi ile bir bugüne ilişkin bir analoji kurmak mümkün. Ben daha önce de bakmıştım, Alaska'yı niye sattı bunlar filan diyor. Çünkü metrekaresi 2 sente filan geliyor. 1867 yılında Rusya'nın toprağı olan Alaska'yı 7.2 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyor. Ama o zaman bunun en önemli gerekçesi Kırım Harbi 1853-56'da Osmanlı, İngiliz, Fransızlara karşı Rusya'nın savaşında Rusya bayağı güçsüz düşüyor ve Alaska'daki varlığını koruma garantisini zayıfladığını görüyor Çar ve Çar hükümeti. İngilizlere işgal etmesinden ziyade biz bunu o zaman Amerika ile ilişkileri çok güzel, çok iyi. Amerika'ya satalım. En azından bir para da almış oluruz. Yoksa İngilizler burayı işgal edecek endişesiyle burayı hatta yani Rusya'nın Amerika Büyükelçisi bu pazarlıkta aktif rol alıyor. Burayı satıyor. Ve yani Kırım Harbi'den 100 yıl sonra, birkaç 150 yıl sonra işte biliyoruz Kırım merkezli, yine Ukrayna merkezli bir savaşta hüküm sürüyor. Ve Rusya'nın ve Çin'in tavrı da yani tepki göstermelerine karşın kendi Trump'ın bu hareketi geçen haftalarda da bahsettim Tayvan, Çin'e bunlara da bir meşruiyet veriyor. Yani Grönland'ı işgal etmek Rusya ve Rusya'nın Ukrayna müdahalesini, Kırım müdahalesini Tayvan'ın benim toprağım demesini de bir meşruiyet kazandırıyor. Bunu da bir dikkat çekmekte fayda var. Ama tüm bunlar yani Avrupa'nın kayıtsızlığı, Çin ve şeyin tavrı daha derinlemesine incelenebilir ama burada bir halka hiç sorulmuyor. Sorulmayan halk bu coğrafyada Grönland'da yaşayan insanlar. Bu Onlar konuda satın alınacak olanlar ama. evet satın O alınacak. yüzden Onlar birer milyon o para verirse kafadan evet. onlar satın. Parası neyse vereceğiz Onlar alacağız. işte bu halka ilişkin biraz sizler ve dinleyiciler için araştırma yaptım. Bu Grönland Kutup bölgesinde yani Eskimo günlük dilde bildiğimiz Inuitler bunlar şu anda 57 bin nüfusları. Ama bunların böyle çok dramatik bir tarihi var. Sizin ya belki biliyorsunuz izleyicilerimizin ilgisini çekebilecek. 1951 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrasında biliyorsunuz muazzam bir Amerikan üslerinin kurulma tarihleridir. Bizim İncirlik'te NATO'ya girmeden önce bir program için bir araştırma yapmıştım. Yani istimlaklar, İncirlik üssünün istimlakları anlaşmadan önce yapılmış Türkiye'de. Bu da garip bir şeydir. İşte bir aynı yıllarda, 1951 yılında bu kutupta yaşayan insanlarla araştırma yapmak üzere orada bulunan ve onlarla birlikte aylardır araştırmanın içerisinde yaşayan ve kızaklarla artık araştırmanın sonuna bir haritacı, coğrafyacı, antropolog Jean Malheur, İskoç ve Fransız asıllı çok genç bir araştırmacı. Fransız Ulusal Bilimler Araştırma Merkezi'nden orada bir harita çalışması ama yerel halkla birlikte yaparken bir anda bu Tulu denilen yerde bu kızaklarla Eskimolarla giderken büyük bir şeye tanık olurlar, toz bulutuna. Bakarlar ki orada yani bir sarı bulut yükseliyordu. Daha sonra bunun kitabını yazıyor Malheur. Burada bir şehir kuruluyor, bir üs kuruluyor. 12 bin kişi ve yüzlerce uçak, yanaşmış gemi. Orada bir üs inşaatına başlamış yerel halkın sene 1951. Evet, Danimarka toprakları ama burası işte Danimarka'da NATO'ya tahsis edilen bir üssü. Bunun operasyonun bu operasyona ilişkin adı da Mavi Kuş. Gizli bir Amerikan üssü. Ve o anda kuruluğuna tanık oluyor. Daha sonra bunu bir kitaplaştırıyor Malheur. 120 gemi ve 12 bin Adam konuşlandırılıyor, insan konuşlandırılıyor orada. Nedeni işte Amerika kutup yolu üzerinde çok önemli stratejik bir ortada bir yermiş bu. Sovyet nükleer saldırısına karşı bir operasyon yapıyor. Üs inşaatına başlanıyor ve o kadar hızlı gidiyor ki 104 gün içinde bu donmuş topraklarda nükleer savaş başlığı taşıyan bombardıman uçaklarına hangarlar kuruluyor. Bir teknolojik şehir yapılıyor. 1951 yılı. Kutup dairesinden de 1200 metre kilometre uzaklıktaymış. Tamamen gizlilik içinde yapılıyor. Bu Mavi Kuş operasyonu Amerika kararı dediğim gibi 1950'de alıyor ve bu dönemde de burada yaşayan halkın Inuitlerin, Eskimoların ilhak edilmesi başlıyor. Yani bugün yaşadığımız olayın başlangıcı 75 sene önceye dayanıyor ve burada o zaman da buranın halkına sorulmuyor, halkın haberi bile yok ve hatta daha sonra şöyle bir operasyon daha ekleniyor. Bir havaalanı yapma bahanesi ile halk buradan yaşadığı topraklardan avcılık yaptığı ki tamamen kendi ihtiyaçları için avcılıkla geçinen bir halk kilometrelerce başka yerlere sürgüne gidiyor ve doğayla kendi işleriyle hayatlarıyla olan bağ kopmuş oluyor. Geçen zaman içerisinde bu üssün inşaatı işte ve üssün genişlemesi sonucunda buradaki insanların yaşam bağları yani kökleriyle olan bağları koparılıyor ve bu yeni yerleşim yerlerinde bir betonlaşma projesi var ve halen o betonlaşma projesinin içerisinde ki o sırada 23 binmiş nüfusları bugün 57 bine çıkmış ve geleneksel bağlarından yaşam bağlarından köklerinden koparılan bir halk haline dönüşüyor ve nüfusu artık tamam yani büyük bir bölümü endüstrileşmiş yani avcılık devam ediyor ama uydularla devam eden işte teknolojiyle devam eden ve endüstriyel bir avcılık var ve buraya nüfusun büyük bir çoğunluğu zaten başkent olarak geçen nokta yaşıyor. Betonarme binalarda hayatları tamamen işte modern tüfeklere, avcılık aletlerine dönüşüyor. Eskinin köpeklerin çektiği kızaklar kar motosikletlerine bırakıyor kendini. GPS'ler vesaire vesaire. Yani kimliklerinden tamamen vazgeçiyor ve bu durum yöre halkını dünyanın en yüksek intihar eden oranlarından birine sahipmiş halihazırda. Bu süreç 70 yıllık süreç tamamen koparıyor onları. İntihar oranları, alkolizm, şiddet gelişiyor ve bir çöküş beraberinde yaşanıyor. Zaman içerisinde bunu hiç bilmiyordum. Yani bunu biraz sonra anlatacaklarım belki sizler daha yakından bu İklim tarihine yakınsınız. Bu 1968'e geliyoruz. Yani 1969'da zaten Soğuk Savaş'ın en sert zamanları, ay yarışı var, uzay yarışı var. 21 Ocak 1968 günü bürosu bir nükleer alarm üssü, nükleer silahlar var, nükleer uçaklar var. Bu kapsamda bir Amerikan Hava Kuvvetleri üste B-52 bu uçakları geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Hasan Ersel'den uçaklar konusunda dinlemiştim B-52 bombardıman uçağı. Bu üstten 10 kilometre uzaklıkta bir deniz buzuna çarpıyor. Ve uçakta 4 tane termonükleer bomba bulunuyor. Nükleer reaksiyonu başlatacak şeyler bunlar. Bu patlayıcılar çarpması onu da infilak ediyor. Nükleer bir patlamaya dönüşmüyor infilak ama bütün bu plütonyumlar, uranyumlar 4-5 tane daha şey var o yumla biten şeyleri telaffuz edemiyorum. Bu alana yayılıyor. Görlanda. Şimdi bu da gizli tutuluyor. Ve Washington ve Kopenhag büyük bir alarm diyor. Baharı bekliyorlar. Bahar geldiğinde niye gittiklerini bilmedikleri 1500 işçi buzu kazımak üzere, karı toplamak üzere seferber ediliyor bölgeye. Muhtemelen ben düşündüm, bunların içerisinde Kürt, Türk, Türkiye'den giden göçmen işçiler de vardır. Çünkü tam zirve zamanlarıdır yani bu yıllar Avrupa'ya işçi göçünün, gurbetçi gidişinin olduğu yıllardır. Ve bu insanlar hiçbir şeyden habersiz burada çalıştırılıyorlar. Sözde önlem alınıyor, kazıma, temizleme oluyor ve daha sonra bunlar bunu öğrendiklerinde 2019'a kadar süren tazminat davaları söz konusu oluyor. Ama nüfus üzerindeki etkileri bu patlamanın hiçbir çalışma yapılmıyor. Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri bu suça ortak oluyorlar. Şimdi burası zaten 51'den bu yana yani muazzam gelişmeler kaydediyor. Dünyada benim bildiğim, bunu bu kadar bilmiyordum ama İncirlik ve Almanya'daki iki büyük üs, İncirlik ikinci büyük üssü zamanında, yani bizim üslere karşı mücadelenin zirve Türkiye'de olduğu zamanlarda, burası da çok ciddi bir üs ve uzay kuvvetleri, daha sonra uzay kuvvetleri komutanlığına entegre edilen bir üs. Çok önemli Amerika açısından bir bölge. Soğuk Savaş'ın sonrasında da son derece önemli bir aktif merkez oluyor. Bu bilgileri Jean Malheur'in Tule'nin Son Kralları 1953'te yazmış. Bu bilim insanı, Arktik uzmanı, antropolog, coğrafyacı ömrünü bununla geçirmiş ve yani yenilerde ölüyor 102 yaşında. 2024'te 1922 doğumlu bir kişi ve yerli halkların yaşadıklarını dünyaya duyuran, çünkü bizzat o gün o an keşifte haritalama gezisinden Eskimo dostları ile birlikte son, artık oradan sonra da bir işler biterken gözleriyle şahit oldukları durumu şey yapıyor. Ve zaman içerisinde o günlerden bugünlere geliş öyküsü, yani 75 yıl oluyor, 51. Bugünlerde bugün yaşadığımız olay aslında yani toprakları ilhak etme olayı 1951'de başlayan bir şey. Ama artık bu arada çıkan şeylerden biri o nükleer reaksiyona dönüşmüyor ama patlamada ortalığa saçılan elementler, işte sonradan işçilerin kazıdığı, temizlemeye çalıştığı elementlerin pek çoğunun, artık bu nadir elementler dünyasına girdik, burada bulunmuş olması burayı bir Amerikan eyaleti haline dönüştürme çabalarına girmiş bulunuyorlar. Ve dediğim gibi yani özellikle Avrupa'nın, geçen haftalarda da hep konuşuyoruz, yani NATO'ydu, Avrupa Birliği'ydi, bu zayıf hali Çin ve Rusya'nın Ukrayna ve Tayvan nedeniyle kendilerinin iddia ettikleri bu topraklar bizim topraklarımız, Ukrayna Rusya'nındır, Tayvan Çin'indir argümanını da destekleyen bir menü sunuyor Trump ve bütün bu tarihi yerel halkın o günde, bugün de herhangi bir şekilde görüşüne sorulmaksızın alınır satılır bir hale haline getirilmiş durumda. Toplayabildiğim bu konuya ilişkin başlıklar, genel başlıklar bunlar. Ama Evet, son derece gizlenmiş ve önemli bilgiler bunlar Ali Bey. bu Jean Malheur'ün Türkçe'ye ben bulamadım. Tabi çevrilmemiş. Ama Fransız çok değerli üretimler yapan bir kişi. Ona borçluyuz bu bilgileri ve tesadüflere de borçluyuz. Gerçekten 1951'de orada genç bir, daha 30 yaşında bile değil araştırmacı, bunları yaparken bu topraklar üzerindeki devasa inşaat faaliyetine, üs faaliyetine tanıklık etmesiyle başlayan bir süreç bu. Ben de bir şey soracağım. Bunun günümüze olan uygulamasıyla ilgili olarak çok tuhaf da diyemeyeceğim. Artık alıştık çünkü şeyler oluyor. Yani Beyaz Saray'dan 23 Ocak'ta bir görüntü paylaşıldı, görsel paylaşıldı. Trump'la bir penguen el ele Grönland fotosu, yani Evet. Grönland'a gidiyorlar. Alay konusu olmuş filan, sosyal medya kullanıcıları da fotoğrafla dalga geçmişler işte. Yani pengueni kucakla yazıyor. Bayrak, bir Amerikan bayrağı elinde, Grönland bayrağı olan yere doğru yürüyor. Paylaşımda ayrıca pengueni kucakla yazıyor. Fakat tabii işte dalga geçilen konu, penguenler Kuzey Kutbu'nda yaşamıyor, bilindiği gibi bu hayvanlar Güney Kutbu başta olmak üzere Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yerlerde yaşıyor. Fakat bundan çok çok daha ilginç olan bir nokta var. Penguin Coin diye, penguen Bitcoin gibi bir şey var. Bir penguen ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray paylaşımının ardından %564 değer kazanmış. Ekonomi politik olarak buna ne diyorsunuz? Valla bizim bu şey gösterilerinde neydi o, bir Antalya'da şey vardı. O da penguen değil miydi? Geziden sonra belgesel, penguen belgeseli göstermişti. Yok, bir son, ondan sonra bu son yıllarda hatta Cumhuriyet Halk Partisi mitinglerinden sonra da bir koşa panda. Ha, panda. Hayır, bu şey de çok ilginç. TradingView denen mecrada, haberde paylaşımın kripto para Penguin Coin'e %564 değer kazandırdı. Yani paylaşımdan önce, Penguin paylaşımından önce 387 bin dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyormuş. Paylaşımdan sonra 24 saat içinde 244 milyon dolarlık işlem elde etmiş. Yani Yani Ömer Bey, hani ekonomi içinden insanı, yani ekonomi bilimi insanın üzerinden başlıyor değil mi? Bizim ekonomi artık eğitimimiz değil, artık artık penguenle değil. baş. Piyasa. Penguen de piyasanın bir unsuru. Eskimolar'da, Grönland'da, yani 1 milyon dolar veririm diyor ya, kişi başı Evet. diyor. Ve Evet. eyaletim olursun diyor. Yani böyle bir şey, yani Rusların 1867 yılında 7,2 milyon dolara sattıkları Alaska, daha sonra çok pişman olanlar var. Hatta bunu satmadık, kiraya verdik diyenler filan da var. Yani hak iddia etme mevzuları. Ama bu Görland 1867, 100 kaç, 150 yıl sonra, yani dünyanın gözüne baka baka, adam başı 1 milyon dolar veririm, ora benim, orayı koruyamazsınız, ben korurum, zaten biz orayı, bizimdi, Danimarka'ya verdik diyen fütursuz. Ama mücadele de başlamış Ali Bey. Onun da haberini vereyim. Bu T24'te vardı. Yani Almanya'da mesela başlamış. 11 Haziran'la 19 Temmuz arasında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edilmesi tartışılıyormuş. Buna karşı olarak. Grönland'ın ilhakına karşı. Koskoca Avrupa ülkeleri Grönland'ın ilhak edilmesine karşılık olarak futbol turnuvasına katılmama yaptırımını uyguluyorlarmış yani. Evet, aynen Yani öyle. aa, çok güzel. Burada bir soru vardı. Yani önce bazı maçları boykot etmeli. Kanada'yı da ilhak ederse o zaman tüm maçı boykot etmek daha etkili olabilir. Öyle değil mi sizce? Tabii. Bence Venezuela'ya kadar beklesinler. Yani Yoksa şey hemen de bir köprüleri atmasınlar öyle futbol maçına çıkmayı. FIFA valla FIFA'ya üye olan ülke sayısı bildiğim kadarıyla BM'ye üye olanlardan fazla. Yani çok geniş bir örgüt bu dünyada. Onun için bu boykot meseleleri Evet. yeniden ele alınır gibime geliyor. Yani halimiz pürma, pürü halimiz böyle. Pürmeler. Hali Halimiz böyle. Telaffuz pürmeler. edemedim. Ondan sonra işte ağlanacak halimizdir. Vaziyetlerdeyiz. Ve her gün bir hükümlü kongreye saldıran, saldırmayı teşvik eden, tecavüzden sanık bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı karşısında ve bir yandan da halkın artık böyle silahlı saldırılarda bulunan, özellikle göçmenler üzerine böyle bir dünyadayız. Konuşmaya devam edeceğiz sanıyorum. Edeceğiz. Çok Peki. teşekkür ederiz Biliyorsun. Ali Bey. Peki. Kolay Görüşmek gelsin. üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.